a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 marca, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Będzie więcej łóżek covidowych w szpitalu tymczasowym w Lublinie. Z powodu braku współpracy minister zdrowia zawiesił dyrektora radomskiego szpitala specjalistycznego. Nowe umowy przewidują zwiększenie dostaw szczepionek przeciwko koronawirusowi do Europy i Stanów Zjednoczonych. Przybędzie łóżek w szpitalu tymczasowym w Lublinie. W placówce, która powstała w hali Lubelskich Targów, jest w sumie 66 łóżek, z czego 10 z respiratorami. Wszystko zależy od tego, czy dynamika wzrostu liczby osób hospitalizowanych się utrzyma do końca tego tygodnia, mówi wojewoda lubelski Lech Sprawka. W połowie następnego tygodnia będziemy chcieli uruchomić kolejny moduł, 28 łóżek. W tej chwili wznowiliśmy proces rekrutacji. Jest duże zainteresowanie i że nie powinniśmy mieć problemu ze skompletowaniem personelu, bo te dwa moduły na tym covidowskim wewnętrznym oddziale, to obsada była skrojona na te dwa moduły, bo nie chcielibyśmy w sposób znaczący rozszerzać łóżek zakaźnych w szpitalach systemowych. Obecnie w szpitalu tymczasowym jest 37 pacjentów i to najwięcej od początku funkcjonowania tej placówki. Minister zdrowia zawiesił dyrektora radomskiego szpitala specjalistycznego. Powodem był brak współpracy z totalizatorem sportowym przy tworzeniu szpitala tymczasowego, a podstawą tak zwana ustawa covidowa. Zdaniem ministra Adama Niedzielskiego po stronie dyrekcji szpitala zabrakło dobrej woli i chęci porozumienia. Dlatego szpital tymczasowy, który powinien działać od miesiąca, nadal jest zamknięty. Umowa między szpitalem miejskim a totalizatorem sportowym nie była podpisywana i przesuwany termin jej podpisania faktycznie na styczeń, luty 2021, a ta umowa w pierwszej wersji była przez spółkę totalizator proponowana do podpisania jeszcze w listopadzie poprzedniego roku. Z punktu widzenia ministra zdrowia jest to sytuacja absolutnie nieakceptowalna. Zarzuty ministra zdrowia odpiera prezydent Radomia Radosław Witkowski. Pełną odpowiedzialność za wykonanie tej umowy ponosi totalizator sportowy. Radomski Szpital Specjalistyczny był jedynie organem wspierającym totalizator w budowie szpitala tymczasowego i z tego zadania zarówno Radomski Szpital Specjalistyczny, jak i dyrektor Pacyna wywiązali się wzorowo. Nigdy też nie było obowiązkiem Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zapewnienia kadry medycznej. Radomski Szpital Tymczasowy ma być otwarty w piątek. Zwiększą się dostawy szczepionek przeciwko koronawirusowi do Stanów Zjednoczonych i Europy. Przewidują to umowy Waszyngtonu i Brukseli z koncernami farmaceutycznymi. Tymczasem najbardziej dotknięte wirusem kraje Ameryki Łacińskiej zwróciły się o pomoc do Chin. Komisja Europejska poinformowała, że podpisała porozumienie z koncernem Pfizer na dostawę dodatkowych 4 milionów dawek szczepionki w następnych 2 tygodniach. Pozwoli to uzupełnić częściowe braki w krajach członkowskich. Z kolei w USA administracja prezydenta Joe Bidena chce podwoić zapasy jednodawkowej szczepionki firmy Johnson & Johnson i ma w planach podpisać kontrakt na dodatkowych 100 milionów dawek. Wirus najszybciej rozchodzi się teraz w Brazylii, gdzie wczoraj zmarło niemal 20 tysięcy osób. Wobec wolnego tempa szczepień i braku zapasów rząd zwrócił się o 30 milionów dawek szczepionek do Chin. Meksyk z kolei zamówił w Chinach 22 miliony dawek. Szczepienia rozpoczął właśnie Pakistan, a Maroko i Kenia dały zielone światło dla rosyjskiego preparatu Sputnik V. Ani szczepionki z Rosji, ani z Chin nie mają na razie akceptacji Światowej Organizacji Zdrowia, bo nie przeszły wszystkich wymaganych testów. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Na warszawskich powązkach wojskowych pochowano Jana Lityńskiego, polityka, byłego opozycjonistę z czasów PRL-u. W uroczystościach pogrzebowych wzięła udział rodzina i przyjaciele zmarłego, a także przedstawiciele władz państwowych i władz Warszawy. Uroczystości pogrzebowe Jana Lityńskiego rozpoczęła msza w warszawskim Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym. Modlimy się za męża, ojca, za przyjaciela. Teraz chciałoby się użyć patetycznych słów za bohatera Solidarności, członka KOR-u, jednego z twórców polskiej niepodległości. Mówił ksiądz Andrzej Luter. Pogrzebowi Jana Lityńskiego na powązkach wojskowych towarzyszyła muzyka rockowa, którą lubił, m.in. zespołu The Beatles. Seweryn Blumstein opisał go jako skromną, ale otwartą osobę. Był takim nienachalnym mądralą, który często miał coś ciekawego do powiedzenia. Zawsze użyteczny, nigdy na pierwszym miejscu i nigdy też nie rozpychał się łokciami w walce o przywództwo.

Powiedzieć, że to wielka płyta, to tak jakby nic nie powiedzieć. To album, który mimo już ugruntowanej na arenie międzynarodowego thrash metalu pozycji zespołu Metallica po płytach Kill 'Em All i Ride the Lightning dodał na pewno kolejne cegły i strasznie mocną zaprawę, te cegły wzmacniającą w budowaniu już na zawsze Metallice pomnika. To też płyta, która, no nie oszukujmy się, fanom grupy nie będzie kojarzyła się z najlepszym okresem w całej historii, będzie kojarzyła się z okresem tragicznym, kiedy to stała się wielka tragedia właśnie podczas trasy promującej ów album w Szwecji. A propos fanów grupy, nie fanatyków, ale fanów, od zawsze dzielono i oni sami się dzielili na tych, którzy zostawili Metallicę po pierwszej płycie albo po pierwszych trzech, ale też jest wielu takich, którzy uważają, że Metallica skończyła się po czarnym albumie. No ale przecież też wiemy, że do dzisiaj jeszcze są setki tysięcy na całym świecie fanatyków, którzy po dziś dzień właśnie, mimo zmian personalnych, mimo totalnie innego stylu komponowania, są z nimi i będą na zawsze. Mimo tego, że Metallica to już nie jest grupa kolegów z butelką whisky w obskurnym garażu, ale instytucja biznesowa, są i będą zawsze wierni. My dziś do grywce nie bawimy się w podziały, nie bawimy się w kategorie. My dziś świętujemy 35-lecie albumu Master of Puppets. Płyta nagrywana w Kopenhadze. Już wtedy Metallica miała taką, jak wcześniej wspomniałem, ugruntowaną pozycję i była takim składem, że mogli pozwolić sobie na tyle czasu, na ile mieli ochotę przy nagrywaniu tego wydawnictwa. Nie goniła ich data premiery. Master of Puppets. No i trzeba to powiedzieć, ostatnia płyta nagrana z Cliffem Bartonem. Oj, chciałoby się więcej. 35 lat od wydania tego albumu. Chciałoby się więcej, ale też inni wykonawcy czekają, żeby wystąpić w dzisiejszej dogrywce. Master of Puppets tytułowy z koncertu w Seattle z roku 1989 na początek i przed chwilą Leper Messiah. Bardzo proszę. 25 minut po godzinie 20. Państwo już mnie oczywiście złapali na mediach społecznościowych, ale jest jeszcze adres mailowy, który chciałbym podać, bo się może przydać do kontaktu z audycją dogrywka@michal.grabkowski@polskieradio.pl. Już zresztą widzę jakieś informacje. michal.grabkowski@polskieradio.pl. No dobrze, no to teraz kolejny zespół na literę M. A propos kalendarza muzycznego, to spotkanie z 35-letnią Master of Puppets nie było jedynym ukłonem w stronę kalendarium dzisiaj. Do 21 jeszcze zdążymy do niego zajrzeć. M jak Mr. Bungle, tak, dokładnie. Grupa rok temu podjęła się niesamowitego zadania i postawiła na dobry eksperyment, bowiem wyciągnęła z szuflady materiał zarejestrowany pod koniec lat 80. i postanowiła prawie po 3 dekadach zagrać go ponownie. Mike Patton, a do niego dołączyli m.in. Dave Lombardo i Scott Ian. Proszę bardzo, jaka wyszła piękna, ciężka płyta. No i tak sobie troszeczkę wspomnieliśmy to, co działo się w audycji Dogrywka pod koniec roku 2020 i daliśmy do zrozumienia tym, którzy dołączają do audycji, bo patrzę sobie co chwilę, nie tylko dzisiaj, w korespondencję mailową i audycja Dogrywka coraz więcej słuchaczy ma i to nas bardzo cieszy. W każdą środę od 20 do 21 muzykujemy sobie raz mocniej, raz bardziej mocniej, a raz zupełnie inaczej. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję za korespondencję. Mr. Bungle, rok 2020, no to teraz album ze znaczkiem 2021. Ja doskonale zdaję sobie sprawę, że thrash metal to olbrzymie pojęcie i ma niezwykle wielkie horyzonty. I nie tylko Metallica, no ale wszystko w swoim czasie. Dogrywka to audycja, która Państwa ma zaskakiwać i ona będzie zaskakiwała. I mam nadzieję, że też tak stało się w tym momencie. Melvins, tak, to oni, odkąd pamiętam, to zawsze grali. A istnieją dokładnie od 83 roku. Wtedy formacja została założona w stanie Washington. A 26 lutego, czyli parę dni temu, wydali swoją, którą to już, można by było zadać sobie pytanie, płytę. Ona zatytułowana jest Working with Gods. Melvins to taka grupa, która jest, była i będzie inspiracją dla każdych następnych grup rockowych z innych pokoleń. Strasznie zainspirowani twórcy muzyki grunge'owej są, byli formacją Melvins. Nawet dochodziło między innymi do współpracy z formacją Mudhoney. Nie ma co ukrywać, Melvins to pierwsza liga amerykańskiego alternatywnego grania już od prawie 4 dekad. A co na płycie słychać? Bo przesłuchałem już ją kilkakrotnie przed audycją dogrywka. Mamy na niej hard rockowe wybryki, mamy czasami nawet takie punk rockowe tempo. Jest stary, dobry, ospały i mozolny stoner i sludge. No ale jak zwykle z przysłowiowym jajem bawią się na tym albumie, bo mogą sobie na to pozwolić, bo Melvins nigdy nie mieli parcia na szkło tak zwanego i nigdy nie chcieli grać dla milionów ani za miliony. Płyta rozpoczyna się od parodii słynnej piosenki Beach Boys, ale tak jest przysiągnięta wulgaryzmami, że no niestety na antenie jej nie wyemituję, ale mam coś jeszcze z tej płyty. Oczywiście polecam Państwu ten album, no bo jakżeby inaczej, Working with God, formacja Melvins. No i pięknie, prawie 4 dekady na scenie i jakie tempo, jaka energia. The Great Good Place na początek i Hunt przed chwilą z albumu, z którego jeszcze można by było zagrać nie jeden utwór, ale może przełożę to na następną audycję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Szanowny panie redaktorze, próbuję pracować naukowo, piszę artykuł, muszę także przygotować zajęcia dla studentów, ale nie mogę. No dobrze, no to mam nadzieję, że do 21 możemy w takich pracach zrobić sobie przerwę, tym bardziej, że teraz w takim skocznym tempie przejdziemy do równie skocznej, ale słonecznej Kalifornii. Before James died, he smiled and laughed, 'cause he was just photographed for the last time. While it was drowned, the kid had purred. At least that's what I thought I heard. But maybe that's 'cause I need to believe in the absurd. After the planet crashes, I trust all dust will turn to dust. I used to think a wasted life was not a crime. That's before I realized we don't have very much more time. Melodies are maladies. My poetries are just phonetic. Trying to make sense of this world is preposterous, pathetic. Gods have had their fun playing this world, but now it's too upsetting. The human race is not worth watching or wagering on. We're just a long Być może niektórzy z Państwa poznali, bo kojarzą już ten album, a być może niektórzy z Państwa poznali głos wokalisty. To grupa NoFX. Tak, NoFX. Oni istnieją mniej więcej tyle samo lat, co Melvins, bo około 83 roku powstali i nagrali też nową płytę, która, tak jak płyta Melvins, ma 36 minut z groszami, bo teraz płyty nagrywa się właśnie w takim czasie. Album zatytułowany jest Single Album. Na początku miało być to podwójne wydawnictwo, no ale cała pandemia pokrzyżowała plany grupy i po 5 latach, a jest to najdłuższa przerwa w historii zespołu między wydawaniem płyt, po 5 latach nagrali i wydali album Single Album. Kalifornijski punk rock na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia to ich 14. płyta. Na niej jeszcze takie utwory. No one really fucking cared. Płyta nagrana w San Francisco. No FX. Do takiej troszeczkę spokojniejszej jazdy na deskorolce. 9 minut do godziny 21. Single album. O, tak nazywała się ta płyta. Jeszcze raz powtórzę, jeżeli ktoś z Państwa, ze słuchaczy jest zainteresowany tym wydawnictwem. No to po tych wszystkich metalach, stonerach, krzykach i punkach czas na spokojny zjazd do dogrywkowej bazy. Spokojny i piękny, bo takie piosenki pisze nasz dzisiejszy jubilat. Tak, Jeff Ament, 58 lat, basista Pearl Jam. To on był pierwszy, razem ze Stonem Gossardem. To oni postanowili, że utworzą w końcu swój własny skład. No i historia tak chciała, że po drodze pojawili się po tym jeszcze inni perkusiści. No i Pearl Jam do dzisiaj pięknie nam grają. 4,5 minuty do 21. Wszystkiego najlepszego, Jeff Ament. A my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Michał Jachubik, Michał Grabkowski. Dobranoc.